وبعد وسلم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل والقول ما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من وعساء السفر وكعابة المنزل وسوء المنقلب في الأهل والمال والبلد. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطلع عنا بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم آتنا فلا تحرمنا وآثرنا فلا توصل علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اجعلنا صغيرا في عيوننا واجعلنا كبيرا في عيون الناس. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك وحفظنا بما حفظت به الذكر وانصرنا بما نصرت به الرسل انك على كل شيء قدير. اے اللہ ہماری اس مجلس کو آپ قبول فرما لیجیے. حاضر ہونے والے میں شریک ہونے والے میں کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ تو ہماری ان عزیزوں کو اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ جن جن شعبوں کے اندر میں کام کر رہے ہیں جس لائن سے بھی وہ خدمتیں کر رہے ہوں اپنی اپنی لائنوں میں ان کو اخلاص بھی عطا فرمائیے اور استقامت بھی عطا فرمائیے. ہم سب کے علم میں عمل میں تقویٰ میں طہارت میں عفت میں پاک دامنی کے اندر میں برکت عطا فرمائیے. حاضرین طالب علموں میں جن کی جس لائن کی مشکلات ہوں اقتصادی مصیبت ہوں الہ العالمین اقتصادی مسائل کے علاوہ گھریلو مسائل ہوں رہن سہن کے اعتبار سے جو مسائل ہوں ہر ایک کے اپنے اپنے مسئلے کو عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ آپ حل فرما دیجیے. جن طالب علموں نے نکاح کرنے کے ارادے کیے ہیں انہیں اپنے اپنے نکاحوں کے اندر میں خیر عطا فرما دیجیے. رحمتوں کا برکتوں کا ذریعہ بنا دیجیے. نکاح کی لائن سے ہونے والی خیر سے مالا مال فرما دیجیے. اس لائن سے ہونے والی جتنے شرور اور فتن ہو سکتے ہیں اس سے مکمل طور پر حفاظت فرما لیجیے. ہم سب کی حلال پاک پاکیزہ روزی میں برکت عطا فرمائیے. ہماری ضرورتوں کی آپ کفالت فرما دیجیے. ہماری ضرورتوں کے پورا ہونے کا من حیث لا یحتسب اپنے خزانے سے غیبی طور پر انتظام فرما دیجیے. ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں الہ العالمین ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما دیجیے. جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دیجیے. ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. ہمارے تمام کے تمام اساتذہ جن سے ہم نے جو کچھ کے پڑھا ہو نیچے سے لے کر کے اوپر اوپر سے لے کر کے نیچے تک تمام کے تمام اساتذہ کرام کو اپنے شایان شان دنیا میں بھی بہتر بدلہ عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتر بدلہ عطا فرما. جس ادارے سے ہم نے اپنی تعلیم کا سلسلہ باقی رکھا تعلیم اپنی پوری فرمائی اس ادارے کو بھی آپ ترقی عطا فرما دیجیے. اس ادارے کے انتظام کرنے والوں کو بھی بہترین بدلہ دیجیے. پڑھنے کے زمانے میں وہاں کے قیام کے درمیانے میں جن جن لوگوں نے ہماری خدمتیں کی تعاون کیا نصرت کی مدد کی تمام کے تمام تعاون کرنے والوں کو بھی بہتر بدلہ عطا فرمائیے. اپنے اداروں کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عقیدت اور محبت عطا فرمائیے. اساتذہ کرام کے باب میں حسن ظن عطا فرمائیے. کسی بھی استاذ کے بارے میں بدگمانی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنے کی اور اچھا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور امکان بر جب بھی ہم سے ہو سکیں ہر اعتبار سے ہمیں ان کی خدمت اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. اپنے مرکز کے ساتھ ہمیں وابستگی نصیب فرما. ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. ذہنی انقلاب سے بھی ہماری حفاظت فرما اور فکری انقلاب سے بھی ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں کا ماحول بھی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما، جہاں رہیں جس ماحول میں رہیں ایمان کے اوپر میں ہمیں استقامت نصیب فرما، ایمان کے ساتھ ہمیں وابستگی نصیب فرما۔ اللہ العالمین تمام کے تمام طالب علموں کو آپ قبول فرما لیجئے، جو یہاں آ سکیں ان کو بھی قبول فرما لیجئے، جو کسی وجہ سے اپنی مشغولیت کی وجہ سے نہیں آ سکیں اس مجلس کی برکات میں ان کو بھی شامل فرما لیجئے اور ان کو بھی محروم نہ کیجئے۔ اے اللہ اس سفر میں جن جن طالب علموں نے جس لائن سے جس طرح کی بھی خدمت کی ہوں ان خدمت کرنے والوں کو بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائیے۔ ہمارے عزیز بھائی اشرف کے لیے نیا مکان مبارک بنا دیجیے، اس میں رحمتیں شامل کر دیجیے، برکتیں شامل کر دیجیے، معقولات میں، مشروبات میں، مطعومات میں، مسکونات میں، ملبوسات میں، ہر چیز کرنے میں برکت عطا فرمائیے۔ مکان کی لائن سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر طلب کی ہیں وہ خیر ان کو عطا فرمائیں، مکان کی لائن سے جو شرور و فتن ہو سکتے ہیں اللہ العالمین اس سے ان کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ العالمین ان کی تمام کی تمام ضرورتوں کی آپ کفالت فرما دیجیے، غیب سے مدد فرما دیجیے، غیب سے نصرت فرما دیجیے، جن کے جو بھی مسائل ہیں عافیت کے ساتھ ان کو ان کے مسائل سے نکال دیجیے۔ ہمارے عزیز مولوی ملان کے والد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، شفا عطا فرمائیے، عافیت دے دیجیے، صحت دے دیجیے، ان کے اپنے جو مسائل ہیں اس میں بھی ان کے لیے خیر مقدر فرما دیجیے، جو بھی قدم اٹھیں وہ خیر کی طرف جائیں، شر کی طرف اٹھنے والے قدم سے حفاظت فرما دیجیے۔ ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ یا رب صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.